historii dalszą część. Dziękuwa za tak samo zaciśniętą pięść. Ta historia musi dalej się wieść. Stokrotne dzięki za kawałków nowych treść. Dzięki. Dobre słowo, staram się jak mogę, sztywno, hardkorowo. Dziękuwa, bo tylko razem stajemy się mądrzejsi. Samemu robię głupstwa, nie chcę wstydzić, podejść się do lustra. Niegdyś oddzielnie, a obecnie razem. Dwóch małolatów z podwójnym przekazem stoją po środku wielkiej metropolii. Nawijają o tym, co cieszy, a co boli. Dla chłopaków, których to na pewno zadowoli. Na bank, dla jednych zwykłych ludzi, dla innych gang. Wielka familia, swojski slang. Zrobili już dużo, każdy z nich. Trzy razy szacunek, bo wielka siła w nich. Żywym trwają hip-hop, tak jak na straży mni. Elo! Dla chłopaków, czy jestem na szkole, czy w skrzydlatej budce. Następne nagrania są wkrótce. Dziękuję dla chłopaków. Dziękuję chłopakom za bucha, za prawdziwego ducha. Na pewno każdy z nich mnie posłucha. To dla ludzi godnych szacunku i uwagi. Mówi Pele, chłopaczy na z północnej Pragi. Zjednoczeni w dymie pozostaniemy w cieniu tak jak wody. Nawijam po ciężkie upalenie, mówię o tym co boli, o tym co widzę. Jestem z ulicy, nigdy tego się nie wstydzę. Mam swoją stolicę, tutaj dobrze się czuję. Tu mam swoich ziomków, razem z nimi kolęduję. Zawsze za nimi stanę, tak ulica wychowuje. Dobre słowo dla nich nigdy nic nie kosztuje. Wszystkim dobrym chłopakom przesyłam pozdrowienia. Siema, szkapę, sady, kaczor, elo. Dla wienia jeszcze dużo do zdobycia. Mniej do stracenia, więc dziękuję wam chłopaki. Dziękuję dla chłopaków. Elo.